فقال الصبي أكيف لا أرضى يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره وأطعمه وألبسه لباس العيد فخرج الصبي يلعب مع الصبيان فقالوا له الصبيان كنت بيننا الآن واقفا تبكي وما يضحكك الآن كنت جائعا فشبعت وكنت عاريا فكسيت وكنت بغير أب فأصبح رسول الله فقالوا له الصبيان يا ليت أبانا ماتوا في إحدى الغزوات مع رسول صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وسلم عليه. Hatay'ı Arapçayı benden iyi bilir. Onun için Mehmet Bilir'in okuduğu bu muhteşem kasideyi herhalde anlamışsınızdır. Ama bir kez de ben tercüme edeyim. Bize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından çok muhteşem bir tabloyu anlatan bir kaside bu. Bir gün Efendimiz bir bayram günü bayram namazını kılmak için evinden çıktığında çocukları oynarken görür ama aralarından bir çocuğun son derece mahzun, gözü yaşlı ve ağladığını görür. Çocuğun yanına varır Efendimiz. Adı Beşir'dir bu çocuğun. Sonradan sahabeden Beşir olarak bildiğimiz bir sahabidir bu çocuk. Ona ey çocuk, bütün arkadaşların oynuyorlar, sen neden ağlıyorsun diye sorar. Çocuk, Allah Resulü olduğunu bilmiyor soru soranın. Diyor ki, babam Allah Resulü ile birlikte bir gazvede şehit oldu. Annem başkasıyla evlendi. Ne evim kaldı, ne malım kaldı, hiçbir şeyim kalmadı. Sokakta kaldım. Bayram günü bütün çocukların sevincini görünce hüznüm yenilendi. Onun için duygulandım, ağladım. Beni bırak be hey adam diye bir de hitap eder. Dani, eyyuhar racul. Çünkü Allah Resulü olduğunu bilmiyor çocuk. Bunun üzerine Allah Resulü çocuğa fekale nebi ya eyyuhas sabi. Ey çocuk, Muhammed Mustafa'nın baban olmasını istemez misin? Ayşe'nin annen, Fatıma'nın kardeşin, Hazreti Ali'nin amcan, Hasan ve Hüseyin'in kardeşlerin olmasını istemez misin? Der. Bunun üzerine çocuk, Ema erda ya Resulallah, ben nasıl razı olmayayım ya Resulallah diye cevap verir. Allah Resulü yetim çocuğun elinden tutar, evine götürür, yedirir, içirir, giydirir. Büyük bir neşe ile dışarı çıkar. Çocuklar arkadaşlarını sevinç içinde görünce derler ki, az önce ağlıyordun, şimdi büyük bir neşe içerisindesin, ne oldu diye sorarlar. O da der ki, az önce açtım, karnımı doyurdum. Çıplaktım, giydirildim. Babam yoktu, Muhammed Mustafa babam oldu. Annem yoktu, Ayşe validemiz annem oldu. Fatıma kardeşim oldu, Ali amcam oldu, Hasan Hüseyin kardeşlerim oldu. Ben sevinmeyeyim de kimler sevinsin dedi. Bunun üzerine orada bulunan çocuklar da şöyle dediler: keşke bizim de babalarımız peygamberle birlikte bir gazvede şehit olsalardı da biz de senin gibi Resulullah'a evlat olabilseydik diye temennilerini ifade ederler. Aziz kardeşlerim, neden bunu tercüme etmek için huzurunuza çıktım? Bir şey için. Bugün Sayın Valimizle beraber Altınözü'nde bir çadır kenti ziyaret ettik. Oradaki insanların halini gördük. Biliyorum 3 senedir, 4 senedir çok iyi ev sahipliği yapıyorsunuz. Ama yine bir kez daha kardeşiniz olarak, Diyanet İşleri Başkanınız olarak zulümden kaçan, size sığınan bütün o Suriyeli yetim beşirleri size emanet ediyor. Siz de Allah'a emanet olun. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili Mehmet Bilir Hocama ve Kanuni Müslüm Yavuk Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz.